أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطال عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواهم بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر زنانو تو ایک آواز نور جی دی کور ترا وڑے جاویدا زنانو تو ای چلتا آواز نرا جی دی کور ترا سے را وڑے مو کو اس پورے چرے سبق لانے وی را کو زڑو خبرو بانے مو خبر کولا لوڈ سپیکر واپس را وڑا وے پالوان اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پہلا حصہ جو ہے وہ 43 نمبر آیت تک اختتام پذیر ہوا اس میں ہم نے جو ہے صرف تسلی پڑھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے نبی علیہ السلام کو تسلی اور بنی اسرائیل کے حالات سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے تسلی ذکر کر دی وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس آیت کریمہ میں یہاں سے اللہ رب العزت سورت کا دوسرا حصہ شروع فرما رہے ہیں اس دوسرے حصے کے اندر بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ کا مقاصد اربعہ عالیہ مقاصد جمع ہے مقصد کی اربعہ کے معنی جو ہے وہ چار عالیہ کے معنی جو ہے وہ اونچے مقام اور درجے والے مقاصد اربعہ عالیہ سے مراد وہ چار مقاصد کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں مبعوث کیے ان تمام کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر چار باتیں جو تھی وہ مشترکہ تھی ہر پیغمبر کی شریعت کے اندر ہر پیغمبر کی دعوت کے اندر یہ چار باتیں جو تھی یہ مشترکہ تھی چار باتیں جو تھی وہ کیا تھی وہ مشترک اس کو مقاصد اربعہ کہتے ہیں پہلا مقصد جو ہے وہ کیا اس بات توحید ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف جو ہے اللہ کی وحدانیت کی بات جو ہے وہ کی ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانو. دوسری بات ہر پیغمبر نے جو اپنی قوم کے سامنے کی ہے وہ اس بات رسالت ہے کہ اللہ کے مجھے جو ہے اللہ کا پیغمبر تسلیم کیجئے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے اللہ نے جو ہے پیغمبر بنا کر آپ کی طرف جو ہے وہ بھیجا ہے, تو میری رسالت کو جو ہے آپ تسلیم کیجئے. تیسری بات ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کی ہے صداقت الکتاب. یا تو اللہ نے اس پیغمبر پہ نئی کتاب کا نزول فرمایا تھا, یا جو ہے پرانے پیغمبر کی جو کتاب تھی اس کو لے کر جو ہے یہ پیغمبر بھی آیا. مگر قانون ہر پیغمبر کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن, قانون کے بغیر کوئی پیغمبر نہیں آیا. اللہ کی کتاب جو ہے یہ قانون ہوا کرتی ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قانون تھا, تو لوگوں کو حکم ہوتا کہ تم قانون کو مانو, اللہ کی کتاب کو جو ہے تم تسلیم کر لو. اور چوتھی بات ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے جو کی ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ, کہ ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب ہوگا, جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی, بشکل جنت یا بشکل جہنم. یہ چار مقاصد, ان کو کہتے ہیں مقاصد اربع عالیہ, توحید, رسالت, کتاب اور آخرت. تو یہاں پر یہ چار مقاصد جو ہے وہ ذکر ہو رہے, اشارہ اس جانب ہے کہ جب آپ ان مسائل کو جو ہے وہ بیان کریں گے تو لوگ آپ پہ اعتراضات کریں گے, لوگ آپ کو تکالیف پہنچائیں گے, لوگ آپ کو اپنے ان علاقے سے بدر کریں گے, آپ کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو یہ تسلی اسی وجہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعوں کو دیکھ لیجئے, ان پہ جو ہے کیا بیت چکی ہے, انہوں نے کن تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام دوچار ہوئے. تو جب تم بھی یہ مسئلہ بیان کرو گے, یہ مقاصد, تو آپ پہ بھی آپ کو بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دل چھوٹا نہیں کیا, آپ کو بھی دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تکالیف اور مصیبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسئلے کو بیان کیا تھا, اسی طرح آپ بھی تکالیف اور اعتراضات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسئلے کو جو ہے مسئلے کی پرچار میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیجیے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت خصاصت دنیا, ذکر خصاصت کے معنی جو ہے کم حیثیتی, کم اوپتی, جس کو ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں اس پکاوے. دنیا کی اللہ رب العزت جو ہے خصاصت کا تذکرہ فرما رہے ہیں قارون کے واقعے سے, اسی باب میں ہم پڑھ رہے ہیں اسی حصے میں. اور آخر میں اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو اس حصے کے اندر جو ہے یہ چیدہ چیدہ جو ہے وہ باتیں ہم جو ہے انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کنتا بجانب الغربی اس قضینا الی موسل امرا وما کنت من الشاہدین. سب سے پہلے اللہ رب العزت اس بات رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. مقاصد کے اندر جو دوسرا مقصد ہے اس بات رسالت, اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں. وما کنت, اور نہ تھے تم موجود اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, بجانب الغربیہ کوہ طور کی مغربی طرف, اس قضینا الی موسی الامر جب حکم دے رہے تھے ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کام نبوت کا. وما کنت من الشاہدین, اور نہ تھے تم من الشاہدین حاضرین میں سے وہاں پر, یا وما کنت من الشاہدین, اور نہ تھے تم من الشاہدین گواہوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کنت بجانب الغربی, اور نہ تھے آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام موجود بجانب الغربی کوہ طور کے مغربی طرف, کوہ طور کے مغربی طرف پر, اس قضینا الی موسی الامر جب ہم حکم دے رہے تھے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو, الامر کار نبوت کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کوہ طور کے مغربی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب جہاں پر ہم کلام ہو رہا تھا اور جہاں پر آپ سے اللہ نے جو ہے بات چیت کی تھی، وہ کوہ طور کا مغربی حصہ تھا، وہ کوہ طور کا کیا تھا؟ مغربی حصہ تھا. یا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غربیہ سے مراد جو ہے مکے سے مغربی کی طرف، مکہ سے مغرب کی طرف، اور وہ فرماتے ہیں کہ کوہ طور جو ہے یہ مکہ سے جو ہے مغرب کی طرف جو ہے وہ ایک جو ہے کیا ہے، یعنی پہاڑ ہے، اسی طرح جو ہے کوہ طور. تو یا تو مراد کیا وما کنت بجانب الغربی، اور نہ تے آپ موجود اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کوہ طور کے مغربی طرف پر، یا نہ تے آپ موجود اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مکے کے مغربی طرف پر. اس قضینا الی موسی الامرا، جب ہم حکم دے رہے تھے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو، الامرا کار نبوت، جس طرح آپ نے پڑھا تھا پہلی آیات میں سورہ طہٰ کے اندر آپ نے پڑھا تھا اذهب الی فرعون انہ طغا، کہ جاؤ جو ہے فرعون کے سامنے جو ہے مسئلے کو بیان کرو، فرعون جو ہے سرکش بن چکا ہے. تو یہ امر سے مراد کیا ہے؟ فرعون کو جو ہے کلمہ حق بیان کرنا، ان کو اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام من الشاہدین حاضروں میں وہاں پر. رد ہے ان لوگوں پر جو نبی علیہ الصلات والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلات والسلام حاضر ناظر ہے. کیا ہے نبی علیہ السلام؟ حاضر ناظر ہے. حاضر کے معنی جو ہے موجود، ناظر کے معنی جو ہے وہ دیکھنے والا نظر سے ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا. تو جب سے مخلوقات جو ہے وہ موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت سے جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت سے جو ہے وہ کیا تھے؟ وہاں پر موجود تھے. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، تمام مخلوقات کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے، اور جب سے جو ہے وہ مخلوقات ہے، تو نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کیوں فرماتے ہیں وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو اس مقام پر موجود نہیں تھے کہ جب ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کار نبوت جو ہے وہ حوالہ کر رہے ہیں، جہاں فرعون کو جو ہے اور اپنی قوم کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرو، اب تو نہ وہاں پر نہیں تھے. اسی طرح آپ نے سورہ آل عمران کے اندر پڑھا تھا، بی مریم کے حالات اور واقعات میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ بی مریم کو جب ماں جو ہے گود میں اٹھا کر جو ہے وہ لے آئی بیت المقدس کی طرف، تو ان کا آپس میں جو ہے وہ مباحثہ ہوا، آپس میں جو ہے ان کی بحث جو ہے وہ چڑھ گئی کہ ہم میں سے جو ہے ہر ایک جو ہے وہ خواہاں تھا کہ بی مریم کی کفالت جو ہے وہ کرے، کیونکہ بڑے خاندان کی جو ہے وہ لڑکی تھی، اسی طرح باپ جو ہے عمران تھا. ان کی نبوت کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، ماں جو ہے بڑی ولیہ ہے. تو جب ان کا اختلاف ہوا تو قرآن انہوں نے جو ہے اپنے قلم جو ہے جس سے وہ تورات لکھتے تھے ان کو جو ہے وہ دریا میں ڈالا، اور جس کا قلم جو ہے وہاں پر رک گیا تو اسی نے جو ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تھی، ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کو جو ہے سونپ دی گئی. اور وہ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن نے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور نہ تھے آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود جب وہ اپنے قلم جو ہے وہ دریا میں پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے جو ہے وہ کیا کفیل بنے گا، ذمہ دار بنے گا بھی مریم کی کفالت کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ, اور نہ تھے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں پر موجود جب وہ آپس میں بھی مریم کی کفالت کے بارے میں جو ہے بحث مباحثے میں مصروف تھے. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ تو نبی علیہ السلام تو اس وقت بھی نہیں تھے, کیونکہ قرآن نے جو ہے وہ کلیئر کر یہ بات فرما دی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جب قرآن ذکر فرماتے ہیں 102 نمبر آیت میں, تو وہاں پر ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ تھی کیا انباء الغیب سے تھی, یہ غیب کی اخبار تھے. انباء جمع ہے نبا کی, یہ غیب کی خبریں جو ہیں اس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کنت لدیہم, اور نہ تھے آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود اذ اجمعوا امرہم, جب وہ کیا کر رہے تھے اپنے کام کو جو ہے وہ کیا اپنے کام کے بارے میں اتفاق کر رہے تھے. وہم یمکرون, کہ ہم کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دے, قتل کرنے کے بجائے اس کو کنویں میں ڈالنا چاہیے. وما وہم یمکرون, اور وہ تدبیر کر رہے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, تو آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے. تو نہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موجود, نہ جو ہے زکریا علیہ السلام کے زمانے میں موجود, نہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے آپ موجود. تو اس سے کیا مراد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ نبی علیہ السلام جب سے مخلوق تو اس وقت جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام وہاں پر موجود. تو ان آیات کا جو ہے وہ کیا معنی, سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ بات کو جی سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے اس پہ تفصیلی بحث کی ہے. حاضر اور ناظر کا مسئلہ اتنا گمبھیر مسئلہ نہیں, آسان سا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے بارے میں جو ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کہیں پر جو ہے وہ قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے موجود ہوں, میں جو ہے وہ کیا ہوں, میں جو ہے موجود ہوں اور میں جو ہے وہ جاننے والا ہوں. جبکہ قرآن نے یہ حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی, اگر کوئی ضدی اور انادی نہیں ہے تو وہ اس حقیقت کو جو ہے وہ جان جائے گا. سورہ اعراف کے 7 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اللہ رب العزت فرماتے ضرور بضرور ہم ان پہ جو ہے اپنے معلومات کے مطابق ان پہ جو ہے ہم بات کو رکھ دیں گے, بیان کر دیں گے کیا کیا اچھا کیا کیا تھا برا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور نہیں ہیں ہم کیا غائبین, غیر حاضروں میں سے. ہم غیر حاضر تو نہیں, ہم کیا ہیں, ہم حاضر ہیں. اسی طرح جو ہے وہ قرآن نے جو ہے وہ بار بار یہ بات بتا دی ہے. سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے, سورہ حدید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, تین آدمی نہیں ہوتے مگر چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے, ان کا ساتھی جو ہے وہ کیا, ہم کیا بے اعتبار ذات نہیں, بے اعتبار ذات اور رحمان و علی العرش استوا, رحمان ذات کے اعتبار سے تو وہ عرش پہ اوپر ہے. مگر جہاں پر قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے اللہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, آسمان میں بھی الہ ہے زمین پہ بھی الہ ہے, وہو اللہ فی السماوات وفی الارض, آسمانوں میں بھی اللہ ہے زمین میں بھی اللہ ہے. تو اس سے مراد کیا کہ الرحمن علی العرش استوا, ذات کے اعتبار سے تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے کہ اللہ ما فوق العرش ہے, عرش کے اوپر ہے. مگر جہاں پر قرآن کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, اینما تکونو وہو معکم اینما تکونو, رب تمہارے ساتھ ہیں جہاں پر تم ہو. تو اس سے مراد کیا ہے, علم اور قدرت کی بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, علم اور قدرت کی بات ہوتی ہے. کہ نہ تو کوئی جو ہے آدمی اللہ کے قدرت سے باہر ہے, نہ کوئی چیز نہ کوئی آدمی, اور نہ کوئی چیز اور نہ کوئی آدمی اللہ کے علم سے باہر ہے. ہر چیز اور ہر بات جو ہے یہ اللہ کے قدرت اور علم کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تقریر کے اندر بیان کیا تھا, آپ نے سورہ آرام کے آپ نے سورہ انعام کے اندر پڑھا تھا, وہ تقریر کے اندر میں فرماتے ہیں وسیعت ربی کل شئین علما, اور پہنچ چکے ہیں میرا پروردگار ہر چیز کو بے اعتبار علم. رب پہنچ چکے ہیں میرا رب جو ہے کیا ہر چیز کو باعتبار علم, یعنی میرے رب کے علم سے جو ہے وہ کوئی چیز وہ پوشیدہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے سورہ طلاق کی آخری آیت کو آپ ملاحظہ کیجئے تو وہاں پر یہی حقیقت اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہی دو بات, پہلی بات جو ہے وہ کیا اختیار اور قدرت کی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے قدرت کے نیچے ہے, کوئی چیز اللہ کے قدرت سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور دوسری بات کیا, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کی علم نے ہر چیز کو جو ہے اپنے احاطے میں لی ہے. سورہ طلاق کی آخری آیت 28 پارے کے اندر جو ہے وہ سورت ہے, سورہ طلاق کی بالکل آخری آیت کی جو ہے وہ جملے میں پڑھ رہا کہ ہر چیز جو ہے وہ کیا, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو جب یہ عقیدہ بنتا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں پر تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے, تو اس سے مراد جو ہے کیا ہے, باعتبار علم اور باعتبار قدرت. اور جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے الرحمن علی العرش استوا, کہ مہربان بادشاہ اپنے عرش میں جو ہے وہ برابر ہے, تو باعتبار ذات. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور وہ روایت کہ کسی نے آپ سے سوال کر دیا استوا علی العرش کے بارے میں, تو آپ نے جواب دیا الاستوا معلوم, استوا جو ہے یہ معلوم چیز ہے, قرآن کے اندر ہے الرحمن علی العرش استوا. آگے بات والکیف مجہول, اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے, مجہول ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, تو ان کے مستوی ہونے کے بارے میں ہمیں کس طرح پتا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے عرش پہ جو ہے بیٹھے ہوئے. اور تیسری بات کیا, ول ایمان بھی واجب, اس پہ ایمان لانا جو ہے واجب ہے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے, قرآن نے خبر دی ہے. وہ سوال و عنہ بدعت, اس کے بارے میں جو ہے بے جات سوالات کرنا کہ کس طرح اللہ اپنے عرش پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے اور کیا, یہ جو ہے بدعت ہی کا کام, یہ بدعت ہے. تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں حاضر ناظر کا, ان سے سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے کہ ہر جگہ نبی علیہ السلام موجود ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت لگا, میں نے سورہ نور کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی واقعہ پڑھا تھا, سمجھ آ گئی. انہوں نے جو ہے وہ کجاوا جو اونٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ رکھ دیا تھا, اس کی عمر جو ہے وہ کم, صحت سے جو ہے وہ کمزور, کجاوے کو جو ہے بغیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اٹھایا, اس کو وہاں پر دیر ہو چکی تھی, ان کے گلے میں ہار تھا اور اس کا جو ہے وہ تار جو ہے وہ ٹوٹا تھا اور اس کی جو ہے موتیا بکھر چکی تھی, اس کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی اندھیرے میں, یہاں سے قافلہ چل پڑا. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو جس طرح قافلے والوں کے ساتھ, تو اس طرح عائشہ کے ساتھ بھی ہوتے نا. اسی طرح جو ہے جو حاضر ناظر کا اعتقاد رکھنے والے ہوتے ہیں, پھر تو وہ ہجرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر گئے. ہجرت کے معنی تو یہ ہے ایک مقام کو چھوڑنا اور دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا, اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مکے کے اندر موجود تھے اسی طرح مدینے کے اندر بھی موجود تھے, تو اسی طرح پھر تو ہجرت سے انکار ہوا, کہ ہجرت سے انکار نہ ہوا, کیونکہ ہجرت کے معنی تو یہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام منتقل ہونا. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مکے میں موجود اسی طرح مدینے میں بھی جو ہے موجود, تو پھر ابو جہل کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ سے لڑنے کے لیے جو ہے مدینے پہ حملہ آور ہوئے, اچھا نہیں تھا کہ مکے کے اندر جو ہے ان سے لڑ پڑتے, آنے کی کیا ضرورت تھی, وہاں پر موجود تھے. اسی طرح تو پھر جو ہے آپ غزوات اور سریات کا بھی جو ہے وہ انکار کیجیے کہ سب کے سب جو ہے وہ غزوے ہیں, پہ تو سریے کی بات ہی ختم ہو گئی. غزوہ وہ کہ نبی علیہ السلام بنفس نبی شرکت کرے, سپہ سالار بنے, کیا بنے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار خود ہو, جس کو انگلش کے اندر سپہ سالار کو مارشل کہتے ہیں, خود جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام از مارشل جو ہے وہ رول کر رہے ہو تو اس کو جو ہے غزوہ کہتے ہیں, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ کسی اور کو جو ہے مارشل بنائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, عربی کے اندر سریا کہتے ہیں اسے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جو ہے وہ موجود, پھر تو معاملہ غزوہ بنا, ہر واقع ہر جنگ جو ہے وہ غزوہ بنی, وہ تو سریا نہیں بنی, پھر تو آپ جو ہے وہ کیا سریوں کا انکار کر دیں. اسی طرح اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے, جس طرح اگر اسی طرح سفر میں, تو سفر کی وہ دعا کو ملاحظہ کیجیے, طویل دعا ہے, آخری الفاظ جو عام لوگ جو ہے وہ دعا کے اندر پڑھتے ہیں, اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ بالمال والاہل, آخری جملہ پوری دعا کا جو ہے وہ آخری سرہ ہے, اللہم انت صاحب فی السفر, اے اللہ تو میرا ساتھی ہے کیا سفر میں, والخلیفۃ بالمال والاہل, اور میرے بعد جو ہے وہ رہ چکا ہے کس میں, میری اولاد میں اور اسی طرح میرے مال میں. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے تو اللہ کو جو ہے وہ کیوں یہ کام سونپ رہے ہیں, خود نبی علیہ السلام ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی غیر موجودگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا والی بنا کر چھوڑ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والی مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہے ہر جگہ, تو عثمان اور علی کو جو ہے اپنا امیر کو مقرر کیا تھا. اسی طرح تو پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کیجیے کہ اس کی کیا ضرورت تھی, جس طرح نبی علیہ السلام زمین پر اسی طرح آسمان پر بھی, تو پھر درمیان میں جو ہے جبرائیل کو جو ہے مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی اوپر گیا کبھی نیچے آیا, نبی علیہ السلام خود اوپر تھے, پھر تو معراج کا بھی انکار ہوگا. معراج تو یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام آسمانوں میں تھے تو زمین پر تھے, اور جب نبی علیہ السلام زمین پر تھے تو وہ جو ہے اوپر نہیں تھے, یہ معراج ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر تھے, تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اوپر تھے آسمانوں میں, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بھی تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے کہ جب میں واپس آیا تو میں نے جو بستر چھوڑا تھا وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح میں نے اس کو چھوڑا. تو یہ تو دلائل ہیں اس بات کے کہ نبی علیہ السلام نے بستر کو چھوڑا تھا, اور حاضر ناظر تو یہ ہوتا ہے, چھوڑنے والی بات نہیں ہوتی. بخاری میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں, ہم مسجد کے اندر انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دروازے سے مسجد کے اندر پاؤں رکھتے اور داخل ہوتے, ہم صفوں کو جو ہے وہ برابر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود تھے جو مسجد میں نہ تھے, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بھی تھے؟ اسی طرح جو ہے میں آپ کو سامنے یہ بھی بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان جو ہے وہ ٹائم مقرر کیا تھا, شیڈیول تھا. تو کیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بی بی کے پاس تھے تو کیا دوسری کے پاس بھی تھے؟ حاضر ناظر کے معنی تو یہ ہر جگہ موجود, جب ایک کے پاس تو کیا دوسرے کے پاس بھی تھے؟ تو پھر جو ہے وہ ٹائم ٹیبل مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جی. یہ ویسے لوگوں نے جو ہے وہ کیا بنا دیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حاضر ہے, موجود بھی ہے, ناظر بھی ہے, ہمارے حالات کو جو ہے وہ جاننے والے ہیں. اگر وہ یہاں پر موجود پائے گئے تو حساب اور کتاب تو رب کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے یہ نبی علیہ السلام پہ پیش کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش کیے جاتے, اور اس کو عقیدہ کہتے ہیں عرض اعمال کا. کیا عقیدہ ہے؟ عرض اعمال کا. میں ایک روایت پڑھتا ہوں بخاری والی, مشہور روایت ہے, متفق علیہ روایت, جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر, شیخین نے ذکر کیا ہو, حوض کوثر والی مشہور روایت. نبی علیہ السلام فرماتے میں حوض کے کنارے کھڑا ہوں گا اور جام جام بھر بھر کر جو ہے اپنی امتیوں کو جو ہے وہ بلاؤں گا, اسی اسنا جو ایک گروہ میرے سامنے آئے گا, فرشتے جو ہیں بجائے اس کے کہ میری طرف جو ہے وہ آ رہے, ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے, دوسری طرف جو ہے وہ موڑ دیں گے. میں آواز لگاؤں گا اسے ہابی اسے ہابی. ایک روایت کے اندر یہ جملے ہیں, ایک روایت کے اندر ہے امتی امتی, یہ تو میری امت ہے, یہ تو میری امت ہے, ان کو میری طرف جو ہے آنے دیجیے. تو وہاں پر مشہور جملہ جو ہے وہ کیا ہے, فرشتے جو ہے وہ کیا فرمائیں گے, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں جو ہے کیا کیا باتیں ایجاد کی تھی, کیا کیا کام جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کر دیے تھے, آپ کو حضرت اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ عرض اعمال ہوتی, امت کے اعمال اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش ہوتے تو کیا خیال ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ فرشتے یہ کہتے کہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا ایجاد کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گے سحقل لہم لمن غیر بعدی, ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو جو ہے بگاڑ ڈالا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ امت کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کافر بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہے, عیسائی اور نصرانی کہنے والے اور اسی طرح یہودی سکھ, یہ سب نبی علیہ السلام کی امتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی آئے سب کے سب نبی علیہ السلام کی امتی ہے, آپ نے آپ کو کہیں یا نہ کہیں, مانے یا نہ مانے, مگر امتی ہے نبی علیہ السلام کا. کافر یہود اور نصارہ ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں, مسلمان جو ہے نبی علیہ السلام کے نام لیوا, اگر ان کے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش کیے جائے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن سامنے پڑھا, اگر یہ اعمال جو آج مسلمان جو ہے وہ کر رہا ہے, وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنور, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال نے جواب شکوا کے اندر یہی کہا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ کیا ہے, تمہاری جو ہے وہ ٹاٹ باٹ جو آپ نے ظاہری بنائی ہے وہ جو ہے انگریزوں جیسی ہے, آپ کے رسومات اور رواج جو ہے وہ ہندوانہ ہے, اور وہ مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے وہ یہود بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی شرما جاتے ہیں کہ یار یہ امت محمدیہ ہے. تو کیا اگر ہمارے اعمال نبی علیہ السلام پہ پیش ہو جائے تو کیا خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ خفا ہوں گے. تو کیا اللہ اپنے حبیب کو جو ہے وہ خفا کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے اعمال ان پہ پیش کیے جائے تو وہ خفا ہوں گے. تو کیا اللہ اپنے حبیب کو جو ہے وہ خفا کرنا چاہتا ہے؟ اور جو چیز دنیا کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو میسر نہ ہو, تو انتقال کر جانے کے بعد, وفات پا جانے کے بعد اگر مجھے جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ چیز بھی میسر ہو جائے, میں کیا کروں گا اس پہ؟ بات تو ہے جیتے جاگتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جب زندہ تھے ان کو تو یہ کیفیت حاصل نہیں تھی. اگر یہ کیفیت جو ہے وہ حاصل ہوتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر 102 نمبر آیت میں, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ, اور بات جو ہے وہ کیا مدینے والوں میں بھی جو ہے منافق ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور مدینے والوں میں بھی جو ہے منافق ہے, اور ارد گرد رہنے والے مدینے وہ بھی منافق ہے, مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, نفاق میں جو ہے وہ انتہا کو چھو چکے ہیں, بڑے سخت. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت لا تعلمہم نحن نعلمہم, آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو السلام جو ہے اگر یہ چیز امت کی یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام پہ پیش ہوتی تو کیا اللہ رب العزت بتلاتے کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسی الامر وما كنت من الشاہدین, نہ تے آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود میں سے, ولکن انشانا قرونا, لیکن ہم نے پیدا کر دی قرونا نسل فتطال علیہم العمر, پستمیل ہو گیا ان لوگوں پر العمر زمانہ, وما كنت ساويا في اهل مدين, اور نہ تے آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کڑے ہونے والے فی اہل مدین, مدین والوں میں, تتلو علیہم آیاتنا, کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیاتوں کو, ولیکن نا کننا مرسلین, لیکن تے ہم بھیجنے والے پیغمبروں کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولیکن نا, انشانا قرونن, لیکن ہم نے جو ہے وہ پیدا کر دی کیا, قرونن نسلے. ہم پشتوں کے اندر جو ہے وہ مانی کرتے ہیں قرون, قرن کی جمع ہے, ہم مانی کرتے پیڑے, پختوں کے دموں پیڑے وائی دائیو پیڑے دا ڈبل پیڑ دا, اب نسل کی مانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن ہم نے پیدا کر دی قرونن نسلے, فتطال علیہم العمر, پستبین ہوا ان پہ جو ہے وہ کیا العمر زمانہ, انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جو ہے فراموش کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو تعلیمات دی تھی اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت اور تورات اور آخرت کی, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھا, ان کو فراموش کر دیا. تو ہم نے کیا کر دیا, ہم نے جو ہے آپ کو جو ہے کیا کر دیا, آپ کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. جب لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو اس کے بعد ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہم نے ان میں سے آپ کو بھی ایک پیغمبر بنایا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ آئے. وما کنت سامیاً فی اہل, ساویاً کے معنی جو ہے وہ کڑا ہونا, ساویت اس میں فاعل ہے سوا سے, اور نہ تھے آپ ساویاً کڑے ہونے والے فی اہل مدین, مدین والوں میں. تتلو علیہم آیاتنا, کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیاتوں کو, وہاں پر آپ نہ تھے بلکہ وہاں پر کون تھا, حضرت شعیب علیہ السلام, جو ہماری آیات کو مدین والوں پہ جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ سنایا کرتا تھا. اور پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے, پیغمبر کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی آیاتوں کو پڑھنا, اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ پڑھنا یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے, کسی اور چیز نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں یتلو علیہم آیاتک, کیا فرمائے, یتلو علیہم آیاتک, ان پہ پڑھیں گے جو ہے وہ آپ کی آیاتیں پڑھے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب کی تعلیم سے ان کو نوازے گا, ان کے معنی اور مطلب ان کو سکھلا دے گا. اسی طرح وَالْحِكْمَةَ, عمل کا طریقہ ان کو بتلائے گا, جس کو سنت کہتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کتاب کے مقابل جو لفظ حکمت آئے اس سے مراد سنت ہوتی ہے, کتاب کا عملی نمونہ. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو اخلاق رذائل سے جو ہے وہ پاک کرے. یہ تو جو ہے وہ کیا ہے, پیغمبر کا جو ہے وہ طریقہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلاکنا کنا مرسلین, لیکن ہم تھے کیا, مرسلین پیغمبروں, بھیجنے والے پیغمبروں کی, لیکن ہے ہم کیا, بھیجنے والے پیغمبروں کی. وما کنت بجانب الطور, اور نہ تھے آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بجانب الطور, کوہ طور کی طرف, اذ نادینا, جب ہم نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو. اس دوسری مرتبہ بجانب طور سے مراد جو ہے فرعون کی ہلاکت کے بعد 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ 40 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کہ تم آؤ کوہ طور کی طرف اور تم, میں آپ کو جو ہے قانون سے نواز رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں, آپ کو قانون دے رہا ہوں. تو دوسری مرتبہ سے مراد جو ہے وہ کیا, وما کنت بجانب الغرطور, اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, دوسری مرتبہ جو ہے وہ کوہ طور کی طرف جانا ہے. ولکن رحمتا من ربک, لیکن یہ مہربانی تھی, مہربانی ہے من ربک, تمہارے پروردگار, کہ آپ وہاں پر نہ تھے مگر ہم نے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کے حالات اور واقعات سے باخبر کر دیا. قرآن کے ذریعے سے جو ہے آپ کو ان کے حالات اور واقعات سے باخبر کر دیا, جس کو انباء الغیب کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, انباء الغیب. کیوں ہم نے آپ کو بھیجا, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ, اس لیے کہ آپ ڈرائے اس قوم کو, مَا آتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ, کہ نہیں آیا ہے ان کے پاس مِن نَذِيرٍ, کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ضرور بضرور کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے فراموش کر دیا, زمانہ ان پہ جو ہے وہ طویل ہو گیا, کافی زمانہ جو ہے وہ بیت گیا, گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے اسی وجہ سے کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے. کیا تھے وہ, صاحب شریعت پیغمبر تھے, اللہ نے ان کو جو ہے نئی شریعت دی تھی تورات, تو اسی وجہ سے اس کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت فرماتے ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا اپنی رحمت اور مہربانی سے, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ، اس لیے کہ آپ ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آئے ہیں ان کے پاس من نذیرن کوئی ڈرانے والا نذیر. یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام والسلام کے جو مشہور دو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام والسلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب ہوا علیہ السلام والسلام، ان کے 12 بیٹے اور 12 بیٹوں سے جو ہے اللہ نے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ان کو بنایا. 12 قبائل جو ہے وہ مل کر جو ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام والسلام کا عبرانی زبان کے اندر جو ہے آپ کا لقب ہے. اسرا کہتے ہیں عبد کو اور ایل کے معنی جو ہے وہ کیا اللہ، یعنی عربی کے اندر اسرائیل کا معنی جو ہے وہ کیا ہے عبداللہ. اسرائیل کا جو ہے وہ عربی کے اندر معنی کیا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا تابع دار، اس کا لقب تھا. اور عربی کے اندر یعقوب، یہاں تو یعقوب اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ اللہ نے ان کے بعد جو ہے ان کی نسل کو چلایا تا قیامت اس کا نسل جو ہے وہ چلتا رہے گا، اسی وجہ سے یعقوب کہا. دوسرا جو ہے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، ان کی اولاد کو بنو اسماعیل کہتے ہیں. ان میں سے عرب آیا، کون آیا؟ عرب. اور عرب کے اندر جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام گزرے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے کافی سارے پیغمبروں کو بھیجا، مگر بنو اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے صرف نبی علیہ السلام آئے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمائی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ، اس لیے کہ ڈرائے آپ اس قوم کو کہ نہیں آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، آپ سے پہلے پیغمبر نہیں آیا تھا. ہاں حق پرست جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے علماء کرام، انہوں نے ان کو ڈرایا تھا، مگر پیغمبر جو ہے ان کو نہیں آیا تھا ان کے پاس. اسی طرح جو ہے وہ کیا حق پرست لوگ گزرے تھے ان کے اندر، جس طرح زید ابن عمر تھا، جو سعید ابن زید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ عشر مبشرہ کے اندر داخل تھا، اور سعید ابن زید کی وجہ سے جو ہے مشہور واقعہ عمر کی جو ہے وہ اسلام لانے کی. تو یہ جو ہے زید ابن عمر کا جو ہے وہ کیا تھا بیٹا تھا، اور زید ابن عمر زمانے جاہلیت کے اندر معاہد تھا. اسی طرح اور لوگ بھی جو ہے اس طرح گزرے تھے، جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ابوبکر نے زمانے جاہلیت کے اندر شراب کو منہ نہیں لگایا اور نہ بت کے سامنے جو ہے وہ جھکے تھے. اسی طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نہ بت کے سامنے جھکی تھی اور نہ شراب کو جو ہے وہ منہ لگایا تھا. کچھ لوگ تھے اس طرح. اسی طرح جو ہے وہ کیا، یعنی بعد میں تو ان لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اولا تو یہ سارے معاہد تھے، ان کی اولاد تھی، سب کے سب جو ہے وہ ٹھیک لوگ تھے، بعد میں جو ہے وہ شیطان نے ان کو بہکا دی. تو اللہ رب العزت فرماتے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اگر آپ کہیں کہ پھر اللہ نے ان کو عذاب، تو دنیا کے عذاب تو اللہ ان بات کی آیت میں انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کل تو چھٹی ہے انشاءاللہ، پیر کے دن ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ دنیا کا عذاب تو اللہ ان کو دیتا ہے کہ جب پیغمبر آئے ان کو دعوت دے اور وہ انکار کر دے، تو ان کو تبھی جا کے دنیا کا عذاب ملتا ہے. اور آخرت کا عذاب اگر توحید سے انکار کر دیا، دنیا میں پیغمبر نہ آیا، تو دنیاوی عذاب جو ہے وہ معاف اور آخرت کا عذاب جو ہے ان کو ملے گا. کس بنیاد پر؟ ایک تو عقل دیا، دوسرا بنیاد کا عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا، اور وہاں پر کیا ہے الست بربکم قالوا بلا، اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت میں یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہمارے سامنے کسی نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا تھا. تو اسی بنیاد پہ جو ہے وہاں پر یہ چیز ہوگی. وہاں پر جو ہے وہ، یعنی ایک آدمی جو ہے بات چلی، تو ایک آدمی جو ہے وہ جنگل کے اندر پیدا ہوا، اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں، حج کے بارے میں نہیں، زکات نہیں، کسی نے بتلایا نہیں، یہ اعمال تو موقوف ہوتے ہیں بتلانے پر، کسی نے بتلایا نہیں، اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مگر بات ہے عقیدے کی، کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں بالکل پوچھا جائے گا. عقل دی ہے، عقل سے بھی خدا کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا عالم ارواح میں وعدہ ہوا، اس وعدے کی بنیاد پر جو ہے اس سے توحید کی بابت جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ ایک اللہ کے سامنے جھکا تھا، سورج کے سامنے جھکا تھا، چاند کے سامنے جھکا تھا، ستاروں کے سامنے، درخت کے جانور کس کے سامنے جھکا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون، ضرور بضرور کہ یہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر دے آپ کی دعوت کی وجہ سے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي اِسْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَا او نبی تا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پترب د مغربی د کوہی تورا اس قضائنا الى موسی الامر کلا چ حکم کول مونگا موسی علیہ الصلات والسلام تا د کار خپل د نبو در رسالت وما كنت من الشاهدین او نبی تا د حاضرنا اغزے گی ولکن انشانا قرونا لیکن مونگا پیدا کلی پیڑے فتطال علیہم العمر نو ادشوا پاوی بانی العمر زمانہ وما كنت صابيا او نويت بلاڑ في اهل مدينا پ مدين والو کي چلستلي پدي باني آياتنا آياتنا زمونگا ولكننا كنا مرسلين لكن يومونگا اومونگا ليگون کي د پیغمبرانو وما كنت بجانب الطور او نويت پ طرف د کوهي تورا اذ نادينا كلا چ حكم کول مونگا موسى عليه الصلاه والسلام تا ولكن رحمتا من ربك لیکن دا مہربانتیا دا طرف دا رب ستانا لتنذر قوما دی دا پارا چو یریت آغا قوما چنہ دیر آغلے دویتا من نظیر ان حصو کی رور کون کے مخی ستانا لعلہم یتذکرون خامخا چدا خلق نصیت واخلی بلکہ پابندگی سرادی چھٹیانے درس کی مکوے